İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Destekçimiz, dinleyicimiz Nergis Yazgan'a çok teşekkür ederek başlayalım. İlginç bir haber vardı geçen hafta. Aslında Dünya Birleşmiş Milletler'in Genel Kurulu'nda 2013'te ilan edilmiş olan Dünya Yaban Hayatı Günü bir hafta önce kutlandı. Yeşil Gazete'de de bununla ilgili ilginç bir röportaj mı diyeyim, yani bir yazı çıktı. Olağanüstü fotoğraflarla beraber, yani Kanal İstanbul projesinin yaban hayatını nasıl tehlikeye attığı konusunda, yani hem iklim krizi bir yandan da biyoçeşitlilik krizinin de yol açabileceği korkunç krizlerden, ikiz krizlerden bahsederken, yani projenin güzergahında yaşayan çeşitli bitki ve hayvanları mercek altına almışlar tabir caizse. Ve yani koca göz, kırmızılı kurbağa, çatalca peygamber çiçeği, ak kuyruklu kartal, beyaz kesici dişli kör fare gibi nesli birçok bakımdan tehlikede, birçok tür nesli tehlikede bu bölgede bulunuyor. Bunlar sadece Kanal İstanbul'un yarattığı tehditler. Bir de genel olarak bir tehdit var Ömer abi. O çok daha korkunç boyutlarda aslında resmin bütününe baktığımızda. Yine aynı gün açıklanan veriler bunlar. Dünyadaki biyolojik çeşitlilik kaybını gözler önüne seriyor. 30 bin türün IUCN, ki bu konuda dünyadaki en üst kurumdur, onun verilerine göre 30 bin tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Aynı zamanda Türkiye'ye baktığınızda da Türkiye'de de 296 tür yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Bu niye yok oluyorlar kısmına da birkaç cümleyle hemen açıklık getireyim. Bunun analizleri yapılmıştı Türkiye'de ve bakıldığında bir numarada yanlış su politikaları geliyordu bu türlerin yok olmasında. İnşaat ve yaşam alanlarının kaybı da keza yine çok ön plan, ilk üçte yer alan problemlerden bir tanesi. Bu proje ikisini bir araya getiriyor. Hem yanlış su politikası hem inşaat. İnşaat, evet. Yani bu işte geçenlerde de bir iki gün önce galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan medeniyet projesidir dedi. Yani yol yapılarak, bu Kanal İstanbul'u kastederek ama pek öyle değil yani. Birazcık yakından bakarsak olağanüstü de fotoğraflarla işlenmiş. Yani yaban hayatı, yeni projeler ve kentleşme projeleriyle gittikçe daha da zor bir durumda kalırken, en yakın ve ürpertici örneklerden biri Kanal İstanbul. Şimdi yok oluş isyanı, Extinction Rebellion ve İstanbul Climate Save diye bir kuruluş, doğal yaşam alanları Kanal İstanbul güzergahında olan ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türler için Kanal İstanbul beni yok edecek başlıkla bir kampanya başlattı. Ve ekoloji aktivistleri de Doğayı Koruma Derneği'nin, WWF'in derlediği veriler üzerinden bu projeyle varlıkları tehlikeye düşen bitki ve hayvanları listelemiş. İşte Yeşil Gazete'de bunlardan birkaçını bir araya getirmişler. Mesela bir tanesi koca göz diye bir kuş. Açık kahverengi bir yer kuşu. Çok güzel aslında renkli bakıldığı zaman. 16-17 yıl ömrü oluyor ve 40-45 santimetre arasında boylarıyla. Uçmaya gerek duymuyor bu kuş. Çünkü bacakları çok uzun. ve insanın dahi yetişemeyeceği bir yürüme hızına sahipmiş. Mesela böyle bir şeyin yok olduğunu düşünüyor musunuz? Yani insan koşarak yakalayamıyor, yetişemiyor. Ona rağmen soyunu tüketmeyi başarıyormuş evet. insan. Yakalayamıyor yani, ama. Üreme bölgeleri Terkos Gölü'nün Kanal İstanbul projesiyle tuzlu suya karışacak olması bu türün yaşamını ciddi olarak tehdit ediyormuş. Bir başka şey mesela Çatalca peygamber çiçeği. Centaurea hermanni. Yani endemik. Yani sadece Türkiye'de bulunan bu toprak. Çok yıllık bir peygamber çiçeği türü. Yalnızca İstanbul çevresinde yetişiyor. Ve fotoğrafta olağanüstü güzellikte. Bir de orada ondan nektar alan bir böceğin böcekle çekilmiş fotoğrafı. Yani maki ya da meşe ormanlarında ve türü yok olmaz tehlikesi altındaki, yani Kanal İstanbul bu türün yaşam alanının kalbine yapılacak deniyor. Bir başka şey var, kırmızılı kurbağa. Bu da çok ilginç. Bombina bombina. Evet, onu sen biliyorum. Bunları biliyorsun. Evet. Bu da sadece Trakya ve Marmara'da yaşıyor. Kırmızı kurbağa bombina bombina. Nüfusu hızla azalıyor. Şimdi tehlike anında karınlarında da kırmızımsı lekeler varmış. Tehlike anında hemen ters dönüp ölü taklidi yapıyor. Ve kırmızı lekeleri de görünce dokunmuyorlar ona. Terkos Havzası'nda mesela yaşamlarını sürdürüyor bu tür. Kanal İstanbul tam bir yıkım anlamına geliyor. Harika da bir, yani çocuk oyuncaklarında görülen türden müthiş de bir fotoğrafı var burada. Bende siyah beyaz ama yani müthiş yani. Bir de son derece ilginç, ben de daha önce hiç rastlamamıştım. Beyaz kesici dişli kör fare, Nannospalax leucodon. Bu yoğun ormanlık alanlar yerine kazabileceği toprakları ve tarım alanlarını tercih ediyor. O tam çizgi film karakteri. Evet, ama yani inanılmaz bir şey yani. Tek yaşıyorlar, göçen bir tür dediymiş. Nesli küresel ölçekte tehlike altında bulunuyor. Türkiye'de de esas olarak Küçükçekmece Gölü çevresinde yaşıyormuş. Kocaman böyle çok sevimli dişleri var dediğin gibi, Yücel'in de dediği gibi çizgi film karakteri. İki de şeyle bitireyim bunları, yani akkuyruklu kartal var. Haliaetus albicilla. O da dünya ölçüde nesli tehlike altında. Az sayıda kalan bireyleri de Kanal İstanbul'un yapılması planlanan Terkos Gölü'nde geçiriyormuş bütün kışı. Göl aynı zamanda kış aylarında 10 binin üzerinde kuşa ev sahipliği yapıyor. Yani bunu yok etmeyi planlıyorlar. Medeniyet dediği Cumhurbaşkanı'nın bu yani. Başka tek canlıların dişi kalmış canavar işte şeyde. Medeniyet dediği tek dişi kalmış canavar. Aslında insanlığın medeniyet dediği şey tam da bu. Vallahi Ömer abi. Yani başka canlıları yok ederek bir şeyler yaptığını zannetmek günümüzün medeniyet kavramı. Evet, medeniyet yolla diyor. İşte bu tek diş kalmış var ya, beyaz kesici diş o. Oh. İşte farenin. Bir de şey var. Yavşan otu diye bir şey. Veronica Turrilliana. Endemik bir türmüş o da. Kuzey ormanları doğal yaşam alanı. Kalkerli meralarda yaşıyor. Güneydoğu Bulgaristan ve Trakya'da da görülüyor. Çok olağanüstü güzellikte bir yırtıcı kuş. Bir uzun ayaklı yarasa var. Myotis capacchini. Bu da uzun ayaklı. Terkos Gölü havzasında yaşam alanı. Koloniler halinde yaşıyor. Bir de pürtüklü semender var. Triturus carellinii. 12-16 santim vücut uzunluğu. Her tarafı, sırtı esmer. Yeşilimsi, grimsi, kahverengi tonlara doğru değişebiliyor. Terkos Havzası pürtüklü semenderler gibi amfibi türleri için çok önemli bir, yani hem karada hem suda yaşayan türler için. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bunların hepsinin birkaç yok edici bir şey. Rantik. Birkaç bilgi ekleyeyim ona Ömer abi. İstanbul'un sınırları içinde 2500 tane bitki çeşidi var. Yani bu muazzam bir zenginlik. Hani ne kadar muazzam bir zenginlik olduğunu şöyle izah edeyim. İngiltere'nin toplam bitki çeşitliliği 2000. Yani sadece İstanbul İngiltere'den daha fazla bitki çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Belki sadece Kanal İstanbul'un Kanal İstanbul üzerinde bile İngiltere'deki kadar şey yok şimdi, olabilir. Kanal İstanbul şu yüzden bir yandan da çok tehlikeli. İstanbul bu zenginliğe sahip olmasının nedeni bizim yukarıda Karadeniz iklimi dediğimiz Avrupa-Sibirya iklim kuşağının etkili olması. Aşağıda da Akdeniz iklim kuşağının etkisi altında olması İstanbul'un. Yani İstanbul'da bir Avrupa var, bir Asya var. Bunlar sınır, iki kıta. Ama bir de iklim kıtaları var. Yani kesişim kümeli. Avrupa, Sibirya ve aşağıda Akdeniz iklimi kesişiyor. Şimdi Kanal İstanbul'un en büyük tehlikesi bunu dikine olarak kesiyor. Yani Akdeniz iklim kuşağından başlıyor İstanbul'un. Karadeniz iklim kuşağından çıkıyor. Yani bu çeşitliliği sağlayan, bu çeşitliliği ve zenginliği getiren İki iklim kuşağını hançer gibi ortadan ikiye yarıyor. Yani bu 2500 bitki çeşidi dediğimiz zenginliğe vurulmuş çok önemli bir darbe. Yani mesela Karadeniz kuşağında başlayıp Karadeniz'de bitseydi şu andaki proje kadar asla etkili olamazdı. Ya da Akdeniz'de başlayıp Akdeniz'de bitseydi o kanalın iki ucu da böyle olmazdı. Yani bu olabilecek en tehlikeli, en korkunç şey. Hem bir de yani burada çok sınırlı sayıda tabii canlıdan bahsediliyor. İnanılmaz canlı çeşitliliği çok fazla o güzergahta. Bu hayvan ve bitkilerin güzelliği de ancak de bunu internet sitemizde biz de Yeşil Gazete'den aktaralım. Yani hakikaten yani iki çiçekli çiğdem var, sarı merkezi, dış yaprakları çizgili ve noktalı, soğanları yumurta kabuklu, alttan ayrılan yüzükleri var. Lan, müthiş bir şey yani. Ama bir de tabii insanların gözünde sadece orada bir kanal açıldığı canlanmasın bu projeyle beraber. Onun etrafındaki yerleşim yerleri bir sürü canlının yaşam alanını işgal etmek demek aynı zamanda. Ya 1 milyon kişilik yerleşim alanı da yapılması evet, planlanıyor. Şehir yapacaklar etrafına aynı zamanda. Bir metropol yani. Evet. Aynen. Bu da zaten Türkiye'deki biyolojik çeşitlilik kaybının en önemli nedenlerinden bir tanesi. Özellikle İstanbul'da en öne çıkan şey kentleşmenin diğer canlıların yaşam alanına geçmesi. Onu da tetikleyecek bir şey bu. Ama ağaç da dikeceklermiş. Evet, iyi. Peki isteseler de istemeseler de yapacağız, ihaleye çıkaracağız derken yetkililer bu şeylere soruyorlar mı acaba? Yani beyaz kesici dişli kör fare istiyor mu istemiyor mu mesela? Koca göz, burhinus, ektinemus. Yani oy verme hakkı olmayan hiç kimseye sormuyorlar. Göçmenler dahil. Onlar, sürebiliyorsun ya da onlar yerine bu işlere olumlu notlar verecek çevrecilere ve akademisyenlere soruyorlar. O raporları hazırlayıp ellerine verebilecek. Bu canlılar ölse de medeniyet devam ediyor. Ama bunun için diyecek. Yani İstanbul için nedense ona da Kanal İstanbul deniyor Fikret Başkaya. Bunu yazdı. Bu dışarıdan bir proje olmalı çünkü normalde Panama Kanalı, Korint Kanalı, Süveyş Kanalı derken niye Kanal İstanbul diye böyle deniyor diye dikkat çekmişti. Evet yani buna olumlu çevre ve biyolojik türlerin korunması açısından olumlu bir ÇED raporu veren bilim insanına da kolay kolay bilim insanı denemez herhalde bu kadar çok net. Denmemeli. Evet peki bir de şeyden bir olumlu haber verelim. Aslında bu demin sözünü ettiğimizde şeyde bayağı yok oluş isyanı ve İstanbul Climate Save, İstanbul iklimi kurtaralım kuruluşları da bayağı ciddi Dünya Doğayı Koruma Derneği ile birlikte bayağı ciddi mücadele de veriyorlar. Artacağını umalım. Bir de Saros Körfezi'ndeki doğal gaz limanı projesinin iptal edildi. Evet, çevresel etki değerlendirme raporu olumlu kararı iptal edildi. Bu çok önemli bir haber. Ha. Yeşil Gazete'den bu da Elif Ünal'ın haberi. Uzun süredir mücadele ediyorlar. Özellikle Trakya bölgesindeki insanlar Ergene ile başlayan mücadele o bölgede her doğayı katleden proje için yayıldı aslında. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bayağı bir süredir takip edip mücadele ediyorlardı ve şimdilik kazandı görünüyorlar. Ama biliyorsunuz Ömer abi bu ÇED'ler çok küçük değişikliklerle tekrar evet ama tekrar da mücadele etmek. Tabii, avukat Bülent Kaçar da demiş ki kamu yararını gözetmekle görevli BOTAŞ'la çevreyi korumakla görevli bakanlık bilimsel raporu ve mahkeme kararını dinleyerek halkın karşısına yeni bir ÇED raporuyla çıkmamalı demiş. Senin dediğini işte artık yenisine lüzum yok çünkü bu apaçık ortada. Yani Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Sazlıdere köyü sahilinde BOTAŞ tarafından yapılması planlanan bir likit doğal gaz taşıma zaten yani ve yükleme limanı bu çevresel etki değerlendirmesi olumlu nasıl verilebiliyor tahayyül bile edemez insan çünkü zaten doğal gazın ve benzeri bütün fosil yakıtların tümüyle yer altında bırakılması konusunda dünyanın bütün bilim insanlarının %97'sinin şeyi var ve Paris Anlaşması da bunun bir şeyi. Ona 1,5 derece raporu da hükümetler arası iklim değişikliği raporunun değil mi? Bu ÇED konusu Türkiye'de ilk ele alınması, çevre koruma, doğa koruma adına ilk ele alınması gereken şeylerden bir tanesi. Bunun çıkış amacı herhangi bir yatırımın çevreye zararı olup olmadığının uzmanlarca değerlendirilip sonra o yatırıma doğaya zarar vermeyecek, çevreye zarar vermeyecek şekilde hayata geçirilmesini sağlamak. Kağıt üzerindeki amaç bu, mükemmel gözüküyor falan böyle neredeyse. Ama gelin görün ki öyle olmadı. Zaman içinde bu her türlü abuk subuk yatırımı yapmanın yolunu açan bir araca dönüştü. Yani öyle ÇED raporları gördüm ki ben Ömer abi. Akdeniz'de Karadeniz bitki örtüsünü yapıştırmış, bir yerden bulmuş, kesmiş, yapıştırmış. Yani asla Akdeniz'de görmeyeceğiniz ağaçları Akdeniz'deki bir projenin ÇED'ine koymuş ve bunlar zarar görmeyecek demiş. Yapmamıştır. Yani. Bunu yapmamıştır. Ben gözlerim... Doğru söylemiş. Zarar görmeyecekler çünkü Karadeniz'deler. Ben bunları gözlerimle görmesem inanamazdım. Türk olamaz. Akademisyen önünde ünvan, prof, doktor ünvanları da var. Bu, o kadar çok böyle ÇED gördüm ki ben. Yani şey de görevi kötüye kullanmak olabilir diyorsun. Zaten avukat Bülent Kaçar da aynı şeyi söylemiş bu Saros Körfezi'ndeki durumu savunan avukat. ÇED raporu hazırlayanların da bilime ve hukuka birçok sebeple aykırılık içeren rapor hazırlamasından dolayı görevlerini kötüye kullandı. Sabit oldu artık kesinleşti demiş. Ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da görevini kötüye kullandı. Bu hatalı, hukuksuz ve bilime aykırı yeterli bilimsel araştırması olmayan çevresel etki değerlendirme yani ÇED raporunu onaylayan bakanlığın da eksik inceleme ve yanlış karar sebebiyle görevlerini kötüye kullandıklarını düşünüyoruz demiş. Saroslular da hiçbiri bu projeyi istemiyor demiş. Bakanlığın kendisi şey de yapabiliyor zaten. ÇED gerekli değildir yetkisi de. Yani zaten evet. Bunu bile hemen evet. Yani ki yüzde kaçtı böyle araştırma %80'in üzerinde zaten çok olumlu çıkıyor. Hani bu ÇED evet. Raporları ama ona bile hani süreç %80 çok iyi bir iyimser rakam. Yani ben onu bir dönem %95 diye hatırlıyorum. Evet, evet. Ama güncel rakamları gerçekten bakarız. Bilmiyorum. Yani Saroslar bu projeyi asla istemiyor demiş avukat Kaçar. Ve ÇED raporunun eksikliklerine ve projenin yaratacağı tahribata ilişkinde birkaç noktayla bitirelim isterseniz. Çok olumlu bir şey bu. Birincisi 17.121 metre uzunluğunda kara boru hattı, 12.000 küsur hektarlık kısmının orman alanları içinden geçiyormuş. Bir kere boru döşüyorlar ormanın içine. İki, ÇED raporunda ornitolog bulunmuyormuş. Yani kuş bilimci diye bir şey yok. Orada kuşların hayatıyla ilgili bir konu ki yok. O kadar önemli bir yer ki önemli evet. Yani kuşlar açısından önemli kuş alanı dediğimiz klasmana giren bölgelerin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Üç, fauna türlerinin de yok. Hayvan türleri de girmemiş ÇED'e. İşte. Yani hayvanlar ve kuşlar girmiyor. Medeni insan işte kendinden başka hiçbir canlı yok. Fayda sadece kendine olan fayda. Evet. Projenin deprem tehlikesi yüksek ve fay hattına bu ölçüde yakın olan bir alana kurulması tehlikeli ve riskli. Ve 5 bu FSRU diye şey yapılıyor. Limanın adı bu. Ve sıvı gaz petrol tankerlerinden kaynaklı gaz kaçağı, yangın ve patlama risklerinin ve gemilerinin kendi yakıtlarının saçılmasından kaynaklı riskler de yeterince değerlendirilmemiş. Daha ne olacak? Yani hiçbir risk değerlendirilmemiş aşağı yukarı neredeyse. tüm canlılarla ilgili bir sürü risk var. Bugün böyle bir şey yaptık. Bir ilave etmek istediğim bir şey var mı Özdeş? Bir tek bu şeyi tekrar belki hatırlatmakta fayda var. Açık Gazete'de biraz bahsetmiştik. Business Insider'da önemli bir haber yayınlandı. Bu koronavirüs sebebiyle aslında uçak biletlerinde ciddi bir talep azalışı var. Yani bunun bir sonucu şu olmasını bekleriz. Uçuşların azalıyor olmasını bekleriz. Ama öyle olmuyormuş. Meğer Ghost Planes diye veriyor Business Insider bu haberi. Havaalanlarında uçakların belli bir uçuş yapma zorunluluğu varmış. Çeşitli ülkeler, uluslararası uçuşlar açısından ve bunu doldurmak zorunda oldukları için boş olsa bile uçaklar uçuyorlarmış şu anda. İşte hayalet. Hayalet uçuşlar. Yaşasın. Binlerce galonluk tabii benzin tüketiminden ve jet yakıtından söz ediyoruz. Yani küresel ısınma için en zararlı olan yakıt türlerinden bir tanesi. Peki bitirelim. Bugün. Bu hafta da burada. Bu arada bitiriyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.